Aya hii nambari 12 inamnasaba na aya nambari 11 tuliyosimamia jana. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala kwamba wale wote ambao wenye kukadhibisha kiyama, kupinga, bal kadhabu bisaa, bali wanakadhibisha kiyama. Kwa hiyo mtu mwenye kukadhibisha kiyama hatosalimika, kwamba ndio basi akasema mtu kwamba hakuna kiyama, haamini kiyama, halafu basi iwe ndio hivyo hivyo tu, yaishie hivyo hivyo. Allah anasema wa atadina liman kadhaba bisaa, na tumewaandalia wale wanaokadhibisha, wanaopinga kiyama, tumeandalia nini? Saira, moto mkali. Naam, idha ra'atuhum, aya nambari 12 tunaanza leo. Huo moto utakapowaona hao walokadhibisha kiyama, idha ra'atuhum, yani huo moto utakapowaona hao waovu makafiri, min makanin ba'idin, kutoka kwa sehemu au mahala ambapo ba'idun ni mbali, kwa maana moto uko mbali na wale wako mbali. Sasa moto utawaona wale watu ambao wanostahiki kuja motoni. Kwa hiyo maana idha ra'atuhum, yani moto utakapowaona nani? Wale waliokadhibisha. Wako wapi? Min makanin ba'idin, wako katika eneo ambalo ni mbali na moto. Min makanin ba'idin, sehemu ambayo ilikuwa ni mbali na moto. Amesema Ibn Kathir katika tafsiri yake, idha ra'atuhum ay jahannam, moto wa jahannam utakapowaona hawa watu waovu, min makanin ba'idin, yani fi maqami al-mahshar, katika eneo lile la mahshar. Al-mahshar ni ground ya mkusanyiko watu. Kwa hiyo moto utakapowaona wale watu waovu katika lile eneo la mahshar, ndio ikasemwa min makanin ba'idin, toka eneo la mbali. Idha ra'atuhum, basi moto utakapowaona watu waovu, min makanin ba'idin, toka eneo la mbali, kwa maana katika uwanja wa mahshar moto utawaona watu waovu. Moto una sifa hii iliyoonyeshwa hapa. Ipi? Kumbe unawaona watu wake ambao wanastahiki kuingia motoni. Moto utakuwa na jicho la kuona yule na yule na yule na yule na yule, wale na wale na wale na wale. Idha ra'atuhum, kwa hivyo moto siku ya kiyama una sifa ya kuona na kuwaona nani? Wale ambao wanastahiki katika kuingia katika moto huo. Isitoshe, Allah subhanahu wa ta'ala akaeleza katika Qur'ani kwamba huu moto vile vile una sifa nyingine ya kusema, kuzungumza, kusema. Za mfano, ukisoma katika Suratul Ma'arij, katika Suratul Ma'arij, katika tafsiri ya Ibn Kathir ambayo tunaitumia sana hapa, Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika Suratul Ma'arij, ukifungua katika aya nambari 17, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, kalla innaha ladha, yani moto wa jahannam ni moto ambao wenye kuwaka kwelikweli, unawaka katika hali ambayo ni ile zaidi ya vile ambavyo unavyofahamu wewe kuna moto hapa duniani kiasi tu wa kupikia chakula, futari natumika, gesi za nyumbani, mkaa. Lakini kuna moto ambao sasa unawaka zaidi ya mkaa na gesi, unatumika kwa ajili ya kuunguza au kuyayusha vyuma. Moto huu unakuwa ni mkali zaidi, na hivyo hivyo moto unapishana grade kwa mujibu wa ile haja yenyewe. Sasa moto siku ya kiyama, anasema innaha ladha, ni moto ambao unaowaka barabara kabisa, nazaata lishawa, ni moto ambao unobabua ngozi ya mwili. Ngozi ya mwili inababuka mara moja kwa moto huo. Akasema katika nambari 17 mahalu shahid ya kwamba tad'u man adbara wa tawalla, moto utamuita, utamuita man, yule ambaye adbara, aliyegeuza mgongo akahataki mambo ya Allah. Watawalla, na akageuka, kwa maana akakengeuka, akapuuza maagizo dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wajamaa faawa, na yule ambaye alokuwa amekusanya mali, faawa, na akaihifadhi. Anasema Ibn Kathir rahimahullah katika tafsiri yake ni kwamba moto siku hiyo, tad'u man adbara wa tawalla bimana fatad'uhum yawm al-qiyama, moto utawaita watu waovu siku ya kiyama, kama tulivyoona huku utawaona idha ra'at. Sasa hapa aya hii Allah anasema moto, fatad'uhum yawm al-qiyama bilisanin, katika lugha au katika ile hali ya tulaqin, dhulaqin, yani ufasaha wa hali ya juu kabisa. Naam, hautokuwa na kigugumizi, utazungumza moto kwa lugha ya ufasaha mno. Thumma anasema Ibn Kathir, kisha talqatuhum min ahli min baini ahli al-mahshar, moto sasa utawachagua au utawapika. Kama mfano vile anasema Ibn Kathir, kama mfano kama yaltaqatu at-tayru al-habba, kama mfano vile ndege anatoka juu huko anakuja chini pop, anachukua kile anachotaka huyo anazake, labda nani huyu anakula vifaranga pop, kwa nini asimdokoe mama mtu? Anamdokoa, anamnyakua yule yule kifaranga. Sasa na moto na usiku ya kiyama utawaita watu waovu, halafu utakuwa unawanyakua, unawanyakua wale mmoja mmoja na kuwaingiza katika moto wa jahannam. Anasema Ibn Kathir, wadhalika annahum kama qala Allahu azza wa jalla kanu mimman adbara wa tawalla, walikuwa hawa ni wale ambao kadhaba, wenye kukadhibisha, na yule mwenye kukadhibisha biqalbihi wa taraka al-amal, amekadhibisha kwa moyo wake na akatupilia malini kufanya lolote lilokuwa la kheri alilokuwa ameadhibishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Watu gani hawa? Anasema Allah sifa nyingine, wa jamaa, wakakusanya, yani kwa maana akakusanya mtu faawa, na akahifadhi. Mumana anasema Ibn Kathir, ay jamaa almala ba'dahu min ba'd ala ba'd, mtu ambaye akawa amekusanya mali nyingine kwa nyingine, nyingine kwa nyingine, kisha faawahu ay aukahu, kisha akaihifadhi. Na kuhifadhi hapa sio tu kaihifadhi, lakini wamana, na akazuia haqa Allah minhu min alwajib, mfano kama vile ikhraju zaka, akazuia kutoa zaka. Kwa hiyo mtu ana mali nyingi, lakini kutoa fi sabilillahi kwa ajili ya Allah na kuwa mgumu. Huyu ndio yule ambaye moto siku ya kiyama utamuita tena kwa jina lake, fulani bin fulani, fulani bin fulani. Kwa hiyo moto una sifa ya kusema, kama ilivyokuwa moto una sifa ya kuona, idha ra'atu min makanin ba'idin. Na vile vile katika surati Qaf aya nambari 30 Allah subhanahu wa ta'ala anasema, yauma naqulu li jahannam hal imtala'at wa taqulu hal min mazid, siku ambayo tutakaiambia, kuiambia jahanamu, kuiuliza, ewe jahanamu umejaa, yani umeshajaa huko, hakuna nafasi. Watakul jahannam, itasema hal min mazidi, kwani kuna ziada? Kama wako wa ziada, waje tu, waje tu. Kwa hiyo hii ndiyo habari ya moto huo alioeleza Allah subhanahu wa ta'ala, katika sura yetu hii tumesoma sasa hivi, idha ra'atuhum min makanin ba'idin, jahanamu itakapowaona kutoka sehemu ya mbali, makanin ba'idin, yani hawa watu wako katika al-mahshar, uwanja wa mkusanyiko wa watu kulipwa mema na mabaya, jahanamu itawaona watu wale wabaya. Sami'u laha, watu hawa watasikia, taghayyudan, hasira za jahanamu, taghayyudan, watasikia hasira yake jahanamu, wazafira, na watasikia mgurumo au mrindimo wake. Kwa hiyo mtu kwa katika mahshar alishahukumiwa kwamba yeye ni mtu mwovu, jahanamu inamuona yule, na huyu naye atasikia taghayyudan, hasira za jahanamu, wazafira, na atasikia ule mrindimo, yuko kwenye mahshar, hajaingizwa hapo. Hili tu, yani tukio hili nafanyika kama alivyosema Abraham Nasir Sadi, ni kabla dukhul binnar, yani kabla kuingizwa mtu katika moto. Kisha aya inafuatia Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wa idha ulqu minha, na watakapotupwa humo sasa, wa idha ulqu minha, na watakapotupwa huko katika jahanamu, watatupwa katika makanan, yani sehemu ambayo ilikuwa ni dhayqan fi, sehemu ya dhikri, mahala pa dhikri kabisa, mahala palipokuwa pa fi. Wa idha ulqu minha, na watakapotupwa huko katika jahanamu, makanan dhayqan, sehemu au mahali ilikuwa ya dhiki, kwa maana ilikuwa kabla nyembamba ndogo, nani finyu kabisa kabisa, kuonesha kwamba ni adhabu ambayo kusema kweli, kama mtu atakuwa na nafasi nzuri ya kuzingatia masala haya, basi naam, aombe sana Allah amuepushe na moto, kwa sababu anatupwa kama vile gunia la nazi, gunia silani linatupwa kwenye lori, au kama unavyoona mahabusu wanaingizwa katika garandinga, anatupwa mtu. Kwa hiyo watatupwa, wanapotupwa katika sehemu ambayo makana dhayqan, mahala finyu, mahala ambayo palipokuwa ni padhifi sana, isitoshi mukarranin wamefungwa. Kwa hiyo mtu kafungwa mikono miguu, kisha atupwa katika jahanamu, hana uwezo angalau wa kusema kwamba akifika katika jahanamu afikie mikono, ajisapoti kwa mikono. Mukarranin, hali ya kwamba wamefungwa. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, da'u hunalika thubura, hapo ndipo ambapo wataita, da'u wataita hunalika hapo thubura, yani maangamio. Anaona mtu bora niangamie mbalini kuliko adha hii, au kuliko jambo hili. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, mukarranin, hali ya kwamba wamefungwa, wakiona hali hiyo, da'u hunalika, basi hapo ndipo ambapo wataita au wataomba thubura, maangamio, kwamba mtu bora aangamilie mbalini au afidie mbalini. Anasema Ibn Kathir katika tafsiri yake, aya hii inafanana kabisa na aya ambayo iko katika surati Al-Mulk. Allah anasema, idha ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur, watakapotupwa humo katika moto wa jahanam, watasikia zile hasira za moto huo wa jahanamu, na isitoshe watasikia ile moto tafur, kwa Kiswahili tunasema ni kwamba unafoka, tafur moto unafoka, watapotiwa mle katika jahanamu, wataanza kusikia kwamba moto kumbe unafoka kiasi hichi. Anasema Allah, takadu tamayyizu min al-ghayz, moto utakurubia kupasuka, tamayyiz kuchanguka, min al-ghayz kutokana na hasira ulizokuwa nazo kwa wale watu wabaya. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, hapo ndipo ambapo dao hunalika thubur, wataomba au wataita mahala hapo thubur. Thubur amefasiri bin kathiri ay alwailu walhasara, ni mangamio, yani ataomba mtu bora asiwepo tena, potelea pote bora, basi basi almuhim atakuwa mtu hajiombei jambo lolote la khairi, kwa sababu anaona kwamba maangamio haya hayana kuokoka, basi bora niangamie mbalini. Wadadau hunalika thubura. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika aya inayofuatia, la tad'u al-yawma thuburan wahida, leo msiaite maangamio mara moja. La tad'u al-yawma, leo msiaite thubura maangamio, yani hilak, wahidan mara moja, wad'u thuburan kathira, na muyaite maangamio kathiran mengi. Ukirudi katika tafsiri ya Al-Fars, yeye amefasiri kwa Kiswahili thubura kwa maana mauti. Unajua Kiswahili ni lugha ambayo iko finyu sana, yani imejibana, haina upana wa misamiati. Misamiati lugha ya Kiarabu ni pana kabisa, very wide. Kwa hiyo neno thubur ni maana yake ni alhilak, tafsiri kubwa kabisa, alhilak, alhasrat, alwail. Haikuwa ina maana moja kwa moja mauti, labda kwamba mtu kama atasema kwamba mimi bora niangamie, maana yake ni kwamba bora nifilie mbalini. Lakini tafsiri ambayo ilikuwa ni nzuri kabisa kwa mujibu wa lugha ya Kiarabu, neno thubur bimaana alhilak, maangamio, ingaje Farsi yeye akapita kwa maana ya mauti. Naam, la tad'u al-yawma thuburan wahida, leo siombe maangamio mara moja. Wad'u, ombeni thuburan, maangamio, kathiran, mengi, kwa maana kwa wingi.